Tiedättekö, että on tulossa sellainen jouluinen kuriositeetti kuin joulu? Ja joku voisi kuvitella, että me kunnioittaisimme tätä monelle ihmiselle tärkeää perinnettä. Oli perinnehän kuuluu niin uskonnollisten kuin sitten myöskin pakanallisten juhlien harjoittajien perinteisiin, koska jouluahan on Suomessakin vietetty tosiaan jo ties kuinka kauan, jo ennen kristinuskon saapumista tietysti vähän eri nimellä. Se oli silloin valojuhla ja voisi kuvitella, että me tällaista juhlavaa tilaisuutta kunnioittaisimme pitämällä turpaverkkimme kiinni, mutta näinhän ei käy. Vaan päinvastoin me kokoonnumme entistä suuremmalla innolla kertomaan asioista ja tämä on sitten tällainen puhujainkulman hyperaktiivinen jouluekstravaganza spesiaali lähetys, jossa tapahtuu kaikenlaista, mitä jouluisessa spesiaaliekstravaganza hyperyberlähetyksessä pitää tapahtuakin. Muun muassa se, että paikalla on Pörni. Oikein hyvää jouluista tiistai-iltaa. Ja tietenkään jouluhan ei ole joulu ilman Pörniä, koska kaikki tietävät, että vaikka joulupukin Neptuun-nimi onkin Paavo, niin se voi myöskin olla Pörni. Kyllä. Oletko koskaan ollut joulupukkina? En itse asiassa. Sulla on tommonen joulupukkinen ääni. Niin, sulla olisi hyvä ääni. Joo, mä en näytä joulupukilta, mutta mulla on sen ääni. Niin, no mutta sehän riittää podcastissa. Voisin tehdä tämmöisen joulupukki-podcastin. Niin. Ei, vähän semmoinen sesonkin luontoinenhan tämä juttu on, mutta. Niin. Itse asiassa täytyy nyt tässä vaiheessa sitten myöskin pahoitella podcastin kuulijoille sitä, että minunkin ääni on, miten sitä sanoisi, tavallista joulupukkimaisempi, koska on toipumassa tässä flunssassa justiinsa. Ja senhän takia ohjelmia ei vähän aikaa ollut. Ja tosiaan oli angiina, jonka takia täytyy ottaa antibioottikuureja ja muitakin. Ja sitten kävi 3 päivää kuurin aloittamisen jälkeen. Mä sain todella paha flunssan siihen päälle ja muuta. Niin siitä johtuu tämä tauko ja siitä johtuu myöskin se, että mulla on edellään tämmöinen Barry White-tyyppinen ääni. Onko Kalatalous Jussilla Barry White-tyyppinen joulupukkiääni? Jaa. Täytyy sanoa, että tuo tuli kyllä pikkusen puun takkaan. En tiedä, mihin voisin tietenkin yrittää laulaa, niin sillähän se periaatteessa niinkö... Kunhan laulat Podsafe-musiikkia. No niinpä justi. Entäs Erkka? Erkallahan on tunnetusti tällainen jytisevä basso. Mitähän tuohon se on aika sanoisin? Se oli aika hyvä. Erkka kuulostaa siltä, miltä mie kuulostin 13-vuotiaana. Toi kuulostaa kohteliaisuudelta. Tämä on semmoinen, että on kauneinta, mitä kukaan on koskaan sanonut. Ootakas vaan, kun Erkka saa sen USB-mikrofonin, niin sitten. Toi ääni muuten, se on hauska ääni, koska opin tämän isäni yhtyeeltä, jolla oli keikkabussissa sellainen taipumus, että tai harrastus, että ne teki justiinsa tätä ja katso sitten, että kuka pystyy hitaimmin pitämään sitä yllä. Mä en tiedä, kuuluuko tästä edes mitään, mutta se on ihan hauskaa. Joten tämäkin antaa osviittaa siihen, että meillä tosiaan on meidän jouluspesiaali extravaganza on hyvin vapaa. Eli ne sisällöllä ja meillä ei ole kauheasti uutisia, mutta me käsitellään vuoden tapahtumia vähän näin niin kuin pitemmällä tähtäimellä ja meillä on myöskin loistavat Puhujainkulman kuuntelijat ovat kertoneet vuoden kokemuksistaan näin teknologian alalta ja sitä myöskin käsittelemme me omalta kannaltamme, mutta pitäisikö ensimmäiseksi antaa tietysti vuoden tärkeimmästä uutisesta, nimittäin joulupukki on suurien laillisten ongelmien edessä tällä hetkellä. Nimittäin asiantuntijoiden mukaan joulupukki rikkoo Euroopan unionin, tai Euroopan, mikäköhän tämä nyt suomeksi on, Euroopan ihmisoikeuskomission artiklaa 8. Joka tietenkin on vakava rikkomus. Tämä johtuu siitä, että joulupukki kerää tietoa maailman ihmisistä tällaiseen hieman epämääräiseen tuhma vai kiltti tietokantaan, josta ei ole tehty ilmoitusta mihinkään virastoille, eikä siihen ole pyydetty lupia, että tällaista tietokantaa saa ylipäänsä pitää yllä, saatikka sitten olisi ihmisiltä annettu tai saatu lupa, että heistä saadaan tällaiseen tietokantaan tietoja kerätä. Ja tämä tosiaan rikkoo Euroopan komission, tai mikäköhän tämä on, Euroopan ihmisoikeuskomission artiklaa 8, että näin ei saa tehdä. Joten miten käy? Luuletteko, että joulupukki joutuu jonkinlaiseen oikeudelliseen vastuuseen tästä asiasta. Se käypi semmoinen homma. Ensinnäkin se nyt on aivan luonnollista, että joulupukki joutuu ensin työttömäksi. Joo. No niin, sitten vähän aikaa menee ihan hyvin, että kun se on kuitenkin sen ikäinen äijä jo, että se, se aluksi ihan viihtyy työttömänä, kun niin sä olet kerrankin rauhassa. Ja luulisi, että tuo eläkekin alkaisi tuossa, kun on työvuosia kuitenkin kerääntynyt sen verran paljon, niin sitä eläkettäkin olisi ehtinyt kerääntyä. Kuitenkin sitten jossakin vaiheessa, niin lähinnä se nyt on sitten vuorilla alkaa ärsyttämään se, että kun jätkään koko ajan kotona, niin siitä seuraa sitten luonnollisesti riitoja ja muita tämmöisiä, mitä tulee pitkässä parisuhteessa monesti. Sitten pukki alkaa juopottelemaan sen takia, että se kestäisi paremmin tämän Moorin natkutuksen, mistä sitten seuraa sitten luonnollisesti se, että Moori alkaa natkuttamaan entistä enemmän. Ja tämä oravan pyörä alkaa sitten ruokkia itseään, niin loppujen lopuksi pukki joutuu siirtojen alle ja kuolee sinne sitten syyskuisena yönä alkoholimyrkytykseen. No niin. Joutuaan sinomia. No niin. Se oli semmoinen rentouttava tarina. Kyllä se oli oikein joulunen. Mä itse spekuloin, jos tässä nyt on tarkoitus muutenkin katsoa tuohon uuteen vuoteen, niin mä uskon, että Google ostaa joulupukin. Se on muuten hyvä. Minä vaikka, että joulupukki ostaa Googlen. No hei, mieti miten paljon halvempaa on se, että sä ostat Googlen tietovarannat kuin se, että sulla on ihan älyttömästi tonttuja, jotka kyllä ympäri vuoden lapsien tekemisiin. Se on totta, mutta tietysti... Koska olet kuullut, että ne kovin paljon tienaisivat tontut sillä hommalla? Tässä on tietysti se ongelma, että joulupukillahan on jo sopimus Microsoftin kanssa. Tämähän on toinen jouluinen uutinen, missä joulupukilla selkeästi on huono vuosi, koska joulupukki on joutunut myös Microsoftin puolelta ongelmiin. Ongelmiin tämän kanssa, koska joulupukkihan oli Microsoftin kanssa sopimuksella monien suomalaistenkin käyttämässä MSN Messenger, vai onko se nykyään, mikä se nykyään on? Live Messenger tai jotain. No, mutta kuitenkin oli siellä, hänellä oli siellä oma kanavansa, missä ihmiset saivat sitten jutella joulupukin kanssa, mutta joulupukki ei sitten jo ilmeisesti jaksanutkaan tätä hommaa, ja hän joutui ongelmiin siinä vaiheessa, kun hän rupesi ehdottelemaan lapsille suuseksiä ja muita vähemmän mukavia toimenpiteitä, jotka eivät mitenkään edistäneet kenenkään jouluista tunnelmaa. Tietysti niin, periaatteessa suuseksi parhaimmillaan voi myös edistää, mutta No, mutta jos sitä tekee lapsien kanssa, niin siitä joutuu nopeasti suuriin ongelmiin. Siitä tulee monesti oikeusjuttu, aivan oikeus. Niin, tämä on jo toinen oikeusjuttu sitten, mihin joulupukki. Tietysti koska nyt Microsoft on pohjimmiltaan paha ja mitään hyvää aikaansaamaton yritys, niin nehän tietysti yrittävät heti peitellä totuutta ja sanoivat, että kyseessä oli pelkkä robotti, joka oli mukamas tätä tekemässä, eikä kyseessä ollut oikea joulupukki, ja että tämä robottijoulupukki olisi hakkeroitu. Tiedätkö, mistä ne on tuon... Tuo selitys on kyllä lainattu katoliselta kirkolta. Saattaa hyvinkin olla. Mistä tämmöinen väite? Mutta, no. Joo. Okei. Okay. Onkos meillä jotain niin kuin... muutakin? Mitä? Eikö joulupukkiuutiset ole mitä jouluisinta sisältöä? Ei ne oikein ole. Ei se mitään, mä olisi pitänyt harjoitella niitä vitsejä siihen liittyen. Okei. Okay. No ei, mennään sitten vaikkapa näihin meidän vuoden kohokohtiin ja vähemmän kohokohtiin. Eli teknologian alalta meidän kuuntelijat ovat olleet erittäin ansioituneita ja lähettäneet meille sisältöä siitä, mitkä heidän mielestään ovat olleet viime vuoden tai tämän loppuvan vuoden aikana hienoja teknologisia asioita ja mitkä sitten ovat olleet todella ikäviä asioita. Ja Erkka on toiminut meidän sihteerinä, joten haluatko jatkaa sitä no niin. tehtävää lukemalla näitä? Joo, mä haluan aloittaa heti foorumilla nimimerkki Wilbert. Ehdotti vuoden parhaaksi sitaatiksi tietenkin tätä legendaarista tokaisua, jota varmaan vielä hyödynnämme tässäkin lähetyksessä. Täällä on ihmeellinen pullamössö tappio mieliala. Kanava lähti, so fucking what? Ja täytyy sanoa, että tämä on kyllä ehkä paras sitaatti tältä vuodelta. No, Tietenkin se on ehkä, kun se on tuorein sitaatti tältä vuodelta, niin en muista sen vanhempia, mutta tuota... Ei ole semmoista sitaattitietokantaa, mikä... Joo, eli tämähän sitaatti kuuluu Henrikin lähimmän ystävän suuhun, eli... Kyllä, kyllä. Ylen Mikael Jungerille näin, joka tällä kepoisella toteamuksellaan niin lohdutti työntekijöitään siitä, että Yle Extra lakkautetaan. Niin, niin siis tuota noin, kyllähän Radio Koski-Suomikin lopettaa kohta, mutta eihän sillä ole mitään väliä. Eihän tämä nyt niinku kenellekään mitenkään tärkeä projekti ole tai mitään. So what? Että... Harmillista on, että tuota noin, että tästä tosiaan tämä heti joutui sensuurin uhriksi tämä mainio sitaatti, ja sitä ei saa edes Ylen sisäisestä verkosta tallennemuodossa, tai sehän päätyisi heti puhujainkulman tunnariin. Mutta kyllä se vielä jostakin löytyy, se on vaan nyt tämä... myyttinen yksisarvinen tai Loch Nessin hirviö, eli kyllä se jossain tällaista pitää niin kyllä se jostakin se, putkahtaa esiin. On se fakta, että jos se johonkin on tallennettu, niin kyllä niin. Se jostain putkahtaa joo. Ulos. Elias Jean mukaan tuolla chatissa vuoden paras sitaatti on, no tämäpä nyt sattui, eikö niin? Se oli se oli ehkä semmoinen paras webbi. Paska uutinen, paska. se on myös semmoinen, joka on elänyt pitkään. Se on ikuinen. Jos mennään sitten näihin kuuntelijapalautteisiin vielä, niin sitten nimimerkki Tellervo nostaa vuoden säväyttäjiin minkäpäs muunkaan kuin Puhujain kulma-podcastin. Oho. Hän kertoo, että hän on löytänyt sen aivan hiljattain ja siteeraan. Harmi, että työmatka on vain puoli tuntia ja sekin rikkonaista kävelymetrobussikävelyä. Olisi nastaa istuskella päivittäin tuntipari junassa, antaa maisemien virrata ja kuunnella Puhujain kulmia. Kuuntelukokemuksessa on samaa kuin 80-luvun Radio Cityssä, oikeita ihmisiä puhumassa, inhimillistä, hauskaa, osaavaa, osuvaa. Kiitos ja kumarus. Kyynel valuu pitkin poskeani, koska olen niin. Kyllä, tähän pitäisi jo lopettaa. Okei, no se oli tässä. Huipulla oli tähän loppuun. Puhujainkulma loppuu, mutta so what? Nimimerkki Tellervo, olet suosikki kuuntelijamme. Niinkin liikuttunut tosiaan, kun olemme tästä, niin voin Tellervolle sanoa näin, koska minun työmatkani on joko tunti junassa tai 2 tuntia bussissa, se, vaikka kuuntelisikin podcasteja, niin se ei pitemmän päälle ole hauskaa. Tellervolla on selkeä alkuhuuma, nimittäin hän on löytänyt myös tämän Sulapinta-podcastin ja sitä kautta Second Lifein. Siellä on niin sanotusti jo toinen jalka on jo suossa. Siitä se lähtee ja voin sanoa, paluuta ei ole. Seuraavaksi tartutaankin tuolle chatista istuskelevan Suvikon palautteeseen. Suviko, vilkuta meille. Niin hän on nostanut parhautta listalleen tämmöistä ilmiönä lolcatsien maailmanvaltauksen. Ja täytyy sanoa, että maailma ei ole entisensä kuin sen jälkeen, kun lolcatsit. Mutta onko se tämän vuoden ilmiö? Ilmeisesti se on. No ainakin se on tänä vuonna iskenut itsensä todella läpi, kun kai se on aika pitkälle se, kun tuli tämä sivusto I can have a cheeseburger. Joo. Missä niitä on. Täytyy sanoa, että mä en ole koskaan oikein päässyt sisälle, vaikka olenkin valtava kissa-ihminen. Mutta mä en ole koskaan oikein... tajun. No. Siis mistä nyt on kysymys? Mulla ei ole mitään hajua taas, mikä tuo. KVG! Voi että, tekikö pikkusen hyvää, kun pääsit sanomaan takaisin? Hä? Teki. Anna nyt periksi, että siis siihen nautit tuosta, ekko vai? Nautin, joo. Se kyllä täytyy sanoa, että nyt sattui niin nilikkaan omaan, että voi herra jumala, kyynen valluu tekemä kulmasta. Jos Suvikon muita nostoja näin, niin en tiedä, oletteko pojat valokuvaajia, mutta Suviko on ja RAW-kuvaamisen maailmanvaltaus ja softapuolella Adobe Lightroom on hänen makuunsa. Edullista softaa, jolla amatöörikuvaajatkin pääsee leikkimään ammattilaista. Tosin sitten Pinseri-blogista tuttu Samiikki heittää sinne heti. Meidän palauteosuuskin on tämmöinen hyvin interaktiivinen, koska ihmiset on käyneet keskustelua siellä. Niin hän heittää vaihtoehdoksi tämmöisen Bible. Bible. Ei niin kuin Raamattu, vaan kahdella B:llä, joka on sitten halvempia peittoa Adobe Lightroomin tässä samaisessa tehtävässä. Oletteko sitten pojat valokuvaajia? Mä olen kerran ottanut valokuvan, joten kai minä sitten olen. Kyllä mäkin olen siis kuvia napsinut, mutta tosiaan itse tuolla Photoshopilla on tullut noita väännettyä. Kyllä tiedän Lightroomin ja varmasti on aivan loistava tuote Adobelta. Onko teille jotain tältä vuodelta jotain tämmöistä vastaavaa softaa jäänyt mieleen? Minä olen käyttänyt Macintosh-tietokoneen mukana tullutta mainiota Graphic Converteria, jolla on outo nimi, koska sillä ei ole mitään, ei se olekaan Graphic Converter. Mikäs se näistä olikaan? Sillä oli jotenkin hämmentävä nimi, että se viittaisi siihen, että se on jotain ihan muuta kuin mitä se oikeasti on. Käykääpäs hakemassa kahvia sillä aikaa, kun minä no, etin. Onko siis Pörnille jotain? Ei, nimenomaan Graphic Converter. Siis Graphic Converter se oli. Sillä on niin hämmentävä nimi, että mäkin rupesin epäilemään itseäni. Siis se antaisi ymmärtää, että sillä vaan... Ja sen jopa ikoni näyttää siltä, että se olisi vaan niin kuin ohjelma, joka konvertoi kuvatiedostoja muodosta toiseen, mutta se on tällainen... Kevyt Photoshop, sillä voi tehdä aika paljon semmoista niinku perusduunia, mitä Photoshopilla voi tehdä. Mä varmaan nostaisin, jos kuvan käsittelystä puhutaan, niin tämä Flickrin kylkeen integroitunut tämä Picnic. Mä en tiedä, onko se ohjelma vai onko se palvelu, mutta no web-pohjainen sovellus. Että se on ehkä mikä itsellä jäänyt mieleen. Semmoisena positiivisena kokemuksena. Voitaisinkin itse asiassa pudotella näitä kuuntelijoiden juttuja tässä aina välillä ja käydäänkin välillä läpi sitä, että mikä on sitten meidän arvon panelistiemme mielestä ollut tällä viikolla. Ja mä haluan aloittaa Pörnistä, koska se uhos, se ei ole miettinyt asiaa ollenkaan, niin mä oon tällainen mukava ihminen ja mä pistän sen heti ensimmäiseksi. Mikä? Pörni lähti, so what? Täällä vallitsee ihmeellinen, otapa hetki, pitää lunta. Pullamössötappio mieliala. Pullamössötappio mieliala. Niin hyvä sitaatti, että se pysyy. Mulla pysyy aina tuolla. Eikö niin? Siinä on liian monta sanaa. Pulla, mössö, tappio, mieliala. Ei ole, siinä on oikea määrä. Siis mitä? Kyseenalaistatko sinä Suomen median johtajan ja kaiken tiedotuksen portinvartijan sitaatin täydellisyyttä? Ei, kun minä en vaan pysty pitämään noin pitkiä merkkisarjoja mielessäni. No, mutta senkisipä sinä et olekaan Mikael Jungner. Tämä on se ero. Joo, plus sitten ero on siinä, että Mikael Jungner käyttää Facebookia ja minä en Facebookia, koska jos nyt pakko sanoa, niin tämän vuoden paska jotakin paska, niin on Facebook. Niin. Tuntuu, että siis Facebook oli tuossa... Niin kuin kesällä ja tässä vielä syksylläkin se oli niin kuin sellainen uusi mahtava juttu, jota kaikki rakastaa ja nyt siitä on tullut semmoinen juttu, jota kaikki rakastavat vihata. Että siitä on tullut tämmöinen niin kuin nörttiuskottavuuden merkki, jos ei yhtään diggaile Facebookista. Minusta Facebook on siinä mielessä taas on myös minun hyvät jutut listalla, koska se saa ehkä ihmisiä niin kuin innostumaan tämmöistä sosiaalista webistä eri tavalla. Että ei pelkästään jotain niin kuin tyyliä, että koneella vuorovaikutuksessa oleminen jotakin mesettämistä, vaan se voi olla myös jotakin sisältöjen jakoa ja niin edelleen. Mutta kyllä se käyttöliittymä on siinä sen verran kökkö, että Huhhuh. Ja MySpaceissa oli paljon parempi sitä paitsi. No aivan. En voi sanoa, koska mä en koskaan MySpaceen liittynyt. Meidän kuuntelijamme ovat myös pistäneet Facebookia aika tiukasti pataan, nimittäin ainakin Tero Heiskanen. Suviikokin taisi murmuttaa siitä, otapas. Joo, Suviiko jotenkin ärsytti se, että Facebookissa nyt elää tämmöinen ketjukirjekulttuuri oikein voimakkaana. Huomasitteko, että tänään oli DigiToday, oli uutisoinut ihan tosissaan, että Facebookin perustaja, mikäs se on, Mark Zuckerberg, on niin kuin lähettänyt tämmöisen ketjukirjeen, jolla herätellään ihmisiä, että testataan, että onko mukaan tilisi aktiivinen, jos ei ole, niin ne poistetaan. Ja Zuckerberg. Lähetät tämä, joo, Zucker, niin DigiTodayn pojat oli ottanut se ihan tosissaan ja uutisoineet sen. Siis tuo henkilö, joka ei varmaan ole koskaan kuullut tätä äärimmäisen kömpelöä sanaleikkiä nimestään. Ei varmasti. Ei ainakaan koulussa. Ei. Suvikosta puheen ollen, Suviko heittää täällä chatissa, että Extralta ei tullut ikuna oikein mitään. Se on totta, mutta mä en muista, onko mä sanonut tätä tässä lähetyksessä vielä, mutta yhdessä asiassa. I do not agree. Yhdessä asiassa mun mielestä Extralla oli todella mielenkiintoinen paikka, jota ei koskaan aikaisemmin Suomen televisiossa oikeastaan ollut, nimittäin Extralta tuli melkein joka... niin, no tietenkin. Sehän nyt menee... Sehän pääsi puhujan kulmaankin. Mutta siis se, mitä sieltä tuli paljon ja mikä on puuttunut Suomen televisiosta, on, että sieltä tuli melkein joka ilta live-musiikkia. Mielestäni se oli hienoa siinä. Se oli kyllä. Vaikka mä katsoin siis niitä usein katsoin ja kuuntelin niitä usein työpaikalla referenssitallennuksista, koska ne oli mainioita taustamusiikkia, jos ei jaksanut aina kuunnella niitä samoja biisejä. iPod Touchilta, joka ei missään nimessä ole minun vuoden kohokohtani, vaikka se sitä mitä suurimmassa määrin onkin. No. Mutta Suviko sanoo myös, että chatissa vallitsee ihmeellinen joulumieliala. No. So, minä sanon siihen, että so what? Ja toi Suviko muistuttaa myös muita. Muut olivat avoimessa näissä palautteissa, niin dissanneet Facebook ja Matnel muun muassa. Ja sitten oli, taisi olla pari nimetöntä ja itse asiassa näyttää, joo. Niin, taitaa olla ehkä eniten palautetta kerännyt asia. Pörni onnistui, hyviä juttuja? Pörni onnistui nokkelasti väistämään ensimmäisellä kerralla, mutta nyt pistetään se kertomaan. Mikä oli Pörni, mikä oli viime vuoden, tämän vuoden hyvä juttu? Ehdottomasti hieno juttu. Tämän vuoden hyvä juttu? Ei saa sanoa PlayStation 3, koska sitä ei lasketa. Mensin sen sanoa, että... No saa sen sanoa. Ehkä yksi mielenkiintoinen juttu oli siis, että tämä sota Blu-rayn ja HD-DVD:n välillä ei ratkennut mihinkään suuntaan. Ai susko, se oli yllättävää. Mun mielestä olisi ollut hienoa, että se olisi ratkennut johonkin suuntaan. Vatvominen siis jatkuu sillä saralla. Niin paitsi, etkö sä nyt Blu-ray-leirissä vahvasti? Kyllä, mä oon jo aikoin sitten sanonut, että Blu-ray voittaa, vaan sen takia, että sillä on makeampi nimi. Okei. Toi on kanssa mun... pettymyslistalla kyllä. Mutta muuten niin ehkä Jaikun tuleminen oli varmaan tämän vuoden ainakin omalla kohdalla semmoinen. Joku oli, meidän kuuntelijoistakin oli maininnut Jaikun. Joo. Kukas se ehkä, se ehkä jollain tavalla jopa niin kuin yllätti, että se nappasi niin hyvin mukaan. Siis mä oon huomannut, että Jaiku ja Twitter... kaksintaistelussa on käynyt samalla tavalla kuin Aimin ja Messengerin välillä, että amerikkalaiset käyttää Twitteriä ja eurooppalaiset käyttää Jaikua. Mä en tiedä, voiko niitä rinnastaa oikein, mutta ne on vielä kuitenkin aika vähän erilaiset tuotteet, plus sitten se, että tämä Jaikun hyvin lähtenyt kasvu näin tyssäs nyt tähän Google-kauppaan, koska... No siis kyllä ne on ihan tarpeeksi samanlaiset tuotteet, ne voi mun mielestä rinnastaa. Ja siis, koska ihmiset, siis yleensä ihmiset rinnastaa ne ja vähän sama kuin on näissä muissa sosiaalisissa verkottautumisissa, että ihmiset menee sinne, missä niiden kaverit on. Mm. Että onko ne Twitterissä vai Jaikussa, ja nyt tietysti ymmärrettävästi varsinkin suomalaiset on menneet aika vauhdilla Jaikuun, ja siitä on tullut selkeästi semmoinen, että suomalaiset on Jaikussa. Mutta Amerikoissa se on niinku selkeästi, että Jaiku oli semmoinen, sillä oli se 15 minutes of fame, mutta kyllä se Twitter on se juttu. Joo, mä en tiedä, kun mun huiputlistalla on Jaiku, mutta mulla ei ole niinku tämmöisestä siitä syystä, että se olisi tämmöinen hieno viestintäalusta, vaan mun mielestä se on siitä syystä, että se on ensimmäinen tämmöinen mobiilisovellus, jolla on niin kuin jonkinnäköistä tämmöistä verkostoitumispohjaa. Siis se on ensimmäinen mobiilisofta, mikä musta on oikeasti säväyttänyt. Olitko sä silloin alun perin Twitterissä ennen kuin tää Jaiku? En ole. Mä en ole koskaan tykännyt, kun siellä se ei voi kommentoida niiden muiden juttuja. Niin. Joo, se on ihan käsittämätöntä sekasotkua. Mähän menin ensin Twitteriin. Siis se oli yksi niitä harvoja kertoja, kun mä niin kun kuulin jonkun uuden jutun ja ajattelin, että okei, mäpä on kerrankin se, joka menee ensimmäiseksi sinne. Ja mä rahasin Hessun sinne ja sitten ilmeisesti joitakin Koski-Suomen kuuntelijoitakin sitä kautta siihen, kun mä postittelin sinne tietoa. Mutta eikö se sitten minulla iskenyt pahasti takaisin, kun ihmisen lähtikin Jaikuun. Ja mä pitkään pysyin Twitterissä ja olin silleen, että no en jumaliste siirry täältä pois mihkään, sperkkeles. Mutta pakko se sitten lopulta oli. Erkka tipahti pois, mikäköhän. Se ilmeisesti kestänyt mun Twitter-juttuja. Katsotaan, jos mä lisään sen, niin mitä tapahtuu. Pörni, jatkapa samalla. Onko vielä jotain? Ei siis ole pakko väkisin keksiä, mutta mun mielestä suurin hankaluus tässä tosiaan, kun vuoden kohokohtiana miettii, niin ei enää muista, että mitkä on ollut tämän vuoden juttuja, mitkä edellisvuoden. Tuntuu, että vuosana humahtaa niin pirun nopeasti. Ei se haittaa, ei kukaan muukaan muista, niin voi ihan hyvin sanoa niitä edellisenkin vuoden juttuja. Ei ne menee ihan pokkana läpi. En mäkään muista itse asiassa, oliko Twitter tai Jaikuta vai viime vuoden juttu. Niin, MP3 oli tosi hieno keksintö ja CD-slot. MP3 soittimet ja videopodcastingit ja Puhujankulmahan tuli. Kyllä. Mä jotenkin en ole päässyt niihin samalla tavalla sisään kuin audio. No, tästä on itse asiassa käyty aika paljon keskustelua. Mä tykkään audiopodcasteista sen, koska se vapauttaa tekemään muutakin. Mä taas usein kuuntelen näitä tuossa työmatkalla, jotenka niin. Se toinen asia, mitä mä voin tehdä, on katsoa ikkunasta ulos. Niin, justiin sitä tarkoitin, että sit jos sä katot, en tiedä, ajatko autoa töihin vai millä tavalla? Bussilla. Okei, no bussissa voi tietysti katsoa myös videopodcastia. Siis jos mä katson videopodcastia, niin useimmin miten sekin tapahtuu niin kuin junassa. Mutta Niin, minun yksi suuria vuoden pettymyksiä on se, että koko vuonna, vaikka oli montakin Skypen päivitystä, niin sitä vakautta ei vaan saatu paremmaksi. Siis niin loistava ohjelma ja palvelu ja tuote kuin Skype onkin, niin mä en ymmärrä, että mikä juttu tää on, että se ei vaan pysy pystyssä. Onko niin, että oot koskaan kokeillut PC:llä, vai onko tää vaan niinku... Minulla ei ole PC:tä, joka on kiinni internetissä, niin että on huono kokeilu. Siitä kiinni nyt. Koska mulla on se periaate, että mulla siis on Windows-kone, mutta Windowsilla ei käydä internetissä. Se on tasan ehdoton sääntö. johtuen siitä, että mä en halua laittaa sinne mitään virus- tai haittaohjelmia. Mutta niin, oliko Pörnillä vielä jotain mielessä? Ei, niin kuin sanottu, tämä viikko on ollut semmoista hulinaa vei meininkiä, että ei niin kuin, yritin tuossa kovasti miettiä, että mikä oikeasti on tänä vuonna niin kuin säväyttänyt muuta kuin nämä, mitä aina muistan tässä viimeiseksi tulleena, niin kuin PlayStationit ja muut vastaavat, mutta tota... Pitäisikö, kun odotellaan Erkkaa, niin soittaa Erkan yksi kohokohdista? Tällainen musiikillinen interludi tähän väliin. Ja moni on varmaan kuullutkin tämän, ja tämähän on ollut itse asiassa, no, siksihän tämä onkin vuoden kohokohta, että kaikki on kuulleet tämän jo, mutta tota noin. Ja live-kuuntelijoille pahoittelut, joudutte kuulemaan sen aika rujona, äänenlaadullisesti rujona versiona, mutta sitten podcastissa se kuulee hienona stereoversiona, joka on erikseen sinne laitettu jälkituotannossa, mutta... Tuota noin. Ja nyt Erkka tuleekin, katsotaan. Skype kaatuu. Jei. Ei kaadu. Ja me justiin aiottiin soittaa sinun yksi kohokohdistasi, joten tuota, eli. Odotellessa. No tässä se tulee. Kunhan saan painettua napit oikeisiin. Järjesty. Get me a CS degree on a roll, MIT, moved to Palo Alto, opportunity now. Thought I had the perfect plan, took a job at Webvan, traded in my 20s for a worthless pile of tech stock. Suffered through the market crash, lost a giant wad of cash, pink slips, burger flips, would you like some fries? Happy days are here again, Larry Page, Sergey Brin, time to write a business plan so I can be like those guys. Here comes another bubble, it's a monster rally all around the valley. First you need a buzzword, then a second and a third, take at least two industries to revolutionize. Find yourself an engineer, feed him pizza, buy him beer, give him just a fraction of the pie. Need a good domain name, must be cheap, can't be lame. Something cool like Flickr, Mevo, Wiki, you, Mahalo, Bebo. Telephone without the T, dig book with the triple G. Make your elevator pitch, cut it up and flip the switch. Here comes another father, puppy sees a backing, maybe lands with cracking. Blog, blog, blog it all, blog it if it's big or small. Blog in the Cineplex, blog while you're having sex. Blog in the locker room, baby's blogging in the womb. Blog even if you're wrong, won't you blog about this song? Launch party, Nestle dress, what's the point? Sausage fest, blue shirts, khaki pants, looking like a line of ants. Need to get a Facebook page, all these guys are half my age. 29, past my prime, I feel so behind the times. Here comes another bubble, in a year we swear we'll all be billionaires. Make yourself $1 million, partly skill, mostly luck. Now you can't afford a down payment on a small house. If you want a bigger one, Hillsboro, Atherton, better hope the same thing happened to your spouse. IPO, lucky you, have your cake and eat it too. Private yacht, party jet, why not buy a matching set? Build yourself a rocket ship, blast off on an ego trip. Can this really be the end? Back to work you go again. Syvä hiljaisuus. Siinähän se oli. Tanssin tällä. Elikkä se oli siis The Richter Scales ja Here Comes Another Bubble, joka Erkan mielestä oli, munkin mielestä se oli äärimmäisen hieno kappale. Siinähän siinä videossa on ollut hieman lakiongelmia, mikä on mun mielestä mielenkiintoista, että siinä videossa on lakiongelmia, ei siinä biisissä. Se alkuperäinen, sanokaapas nyt tämä esittäjä. Billy Joel. Joo, se video on aika hieno. Joo, mä en ole, pitäisikö ehkä kannattaa tsekata, siinä käydään niin kuin Yhdysvaltain tämmöistä historiaa, tämä We Did It Fire on alkuperäinen biisi, ja siinä lauletaan, kun ehkä tälleen näiden edellisen ikäluokkien näkökulmasta, kuinka kun he nyt on tavallaan nousemassa valtaan näin ja on kaikkea ongelmia näin, niin se on vähän niin kuin edellisten sukupolvien jättämää. Että... ja niin. Siis tässä välissä täytyy tuossa biisin aikana chatissa muun muassa Hiskiboy ja Körni kommentoivat, että PC-skype ei ole koskaan kaatunut heillä. Ja haluan tässä välissä sanoa, että niin, että ei se minullakaan ole semmoisessa normaalissa arkikäytössä koskaan kaatunut myöskään Macillä. Että se on vähän eri asia pyöritään näitä isoja sessioita. Eikö tämä olisi normaali arkikäyttö joka päivä Suomessa? No niin, mutta siis tunnusta. Sellaista, että jos siis... Kun Mac on kyykkä, se ei ole edes Inteli. Siinä on rotuhygieniallisesti korrekti prosessori. Minä olen vielä oikean Macin käyttäjä. Jos mennään nyt taas tähän Apple-puheeseen, niin sitten minä voin siteerata täältä taas meidän kuuntelijoiden palautetta. Odota älä vielä. Mä haluan kommentoida loppuun tämän Skype-asian, että kuitenkin kun kyseessä on se, että on useamman ihmisen konferenssi ja mä äänitän tätä samalla ja yleensä pyörii vielä muuta taustalla, niin se rasittaa sitä järjestelmää huomattavasti enemmän. Et en ole koskaan PC:llä kokeillut tämmöisessä käytössä, että olisihan se tietysti, pitäisi ehkä joskus kokeilla ihan vartavasten, että miten se niggailee, mutta mulla tosiaan ei ole PC-konetta kiinni internetissä, niin en ole päässyt sen takia kokeilemaan. Kerro. Apple-meiningeistä, eli jälleen Suviikon palaute, eli vuoden ylihypetetyn juttu on iPhone, ja samaa hämmästyksekseni samaa mieltä oli kyllä, no ei mitenkään hämmästyksekseni samaa mieltä oli moni muukin, mutta joukossa oli muun muassa Matias, joka on Köyttöliittymä netin bloggaaja ja kova omenapoika, niin hänkin sanoi, että iPhoneissa on paljon turhaa hypeä. No sehän on ihan totta. Siis niin, Applehan on mestari hypen luomisessa, että siinä mielessä mun mielestä iPhone melkeinpä enemmän kuin hieno teknologinen saavutus, niin se on uskomaton osoitus markkinoinnissa. Kyllä. Ja se, siis kokonaan mielestä... se, että ne sai pidettyä sen salassa niin pitkään, sitten ne niin kuin täräytti sen kaikkien naamoille. Siis laite, josta kaikki ajatteli, että se on vaan semmoinen ikuinen huhu, niin täräyttää sen ihmisten silmille, eikä kellään ole mitään hajuakaan, vaikka epäilyjä saattoi ollakin. Ja sitten tosiaan saa luotua sen ympärille hirvittävän hypen, vaikka laitteessahan on paljon rajoituksia ja ongelmia. Jos mun pitäisi nostaa tältä vuodelta paras yksittäinen laite, niin mä nostaisin, kuten Suvikokin, niin tämän OLPC:n, mutta noin kuluttajalaitteena, niin mulle on eniten kolahtunut tämä minun Nokian N95, mutta ilmiölaitteena, niin kyllä täytyy sanoa, että iPhone oli ehkä hienoin juttu siinä mielessä tänä vuonna, että sitä kohkausta saatu aikaan. Siis, se on jopa ihan viihdyttävää. No se on totta, se on ollut äärimmäisen viihdyttävää, sitä se on ollut, mutta siis minä nyt ja ihmiset varmasti raivostuu, kun minä taas nostan sen esiin, mutta mulle iPod Touch on huomattavasti kovempi juttu kuin iPhone, koska siinä on kaikki hienot osat iPhoneissa ilman niitä turhia ja ärsyttäviä osia. No, entäs Pörni? Kysytäänkö tässä nyt kantaa iPhoneista vai? Hienoin laite tänä vuonna. Hienoin vekoti. Hienoin laite tai hienoin vekoti, ja taaskaan saa pleikkaria sanoa, niin Saa sanoa. Kyllä mä näkisin muutenkin tämän konsolimeiningin. Mä nostan myös tämän Viinin, niin kuin me tuossa aikaisemmin höpötettiin, en tiedä menikö nauhalle, missä puhuttiin tästä, niin... Eikö Vii ole jo vähän niin kuin viime vuoden juttuja? Siis jos puhutaan kuitenkin tämän, mikäpä ei olisi viime vuoden juttuja, mutta se, miten se taistelu on tänä vuonna mennyt ja mihin tuota, no, niin, minkä takia se mun mielestä on hyvä on just nimenomaan tämä, että se voi periaatteessa hankkia, vaikka olisi ostanut PlayStation 3 tai Xboxin, että niillähän on kova kilpailu keskenään, mutta sitten meillä on tämmöinen Wii, joka sopii molemmille, tai sitten niille, joilla ei ole varaa esimerkiksi PlayStation 3 tai Xboxiin, niin Wiissä kuitenkin hinta on sen verran alhainen. Et siinä mielessä loistava laite ja jaksaa ihmetyttää kyllä, että on mun mielestä hienoa, että keksitään jotain uutta aina niinkin perinteisekkäälle tai perinteikkäälle kuin tuota, tämmöiselle TV-peleille, jos niinpä. Jos mitä voi tituleerata siis tämmöiseen. Kalatalous, just ennen kuin aloitettiin nauhoitus, niin sähän hehkutit Wiitä. Joo. No. Herra Jumala. Meille tulee Herra Jumala paikalle, odottakaa se hetki. Skype kaatuu. Ding dong. Me tarvittaisi jingle siihen, kun Skype kaatuu, mutta nyt se hetkinen kaatuko. Ei päivä. Hyvää päivää. Hyvää päivää. Hessu Järvinen. Tuli käymään. Hän ei ole meidän erikoisvieraamme. Erikoisvieras loistaa poissaololta. Paitsi jos tässä on nyt sille, että meidän erikoisvieraamme käyttää Hessu Järvinen äänimuunninta, koska Samuli Edelman äänimuunnin on käytetty. Se itse asiassa on tämän vuoden yksi kohokohdista Samuli Edelman. Legendaarinen. No, Hessu, mikä on tämän vuoden paras kätketti? No, hei, tietäkö mitä? Saanko me arvata, mitä Hessu vastaa? Jaa. No. Mun ei tarvitse vastata itse enää. Se tehdään minun puolestani. Tosiaan sinun ei tarvitse vastata itse enää. No, kerro. Me epäilis, että se on Nokia N800 tai 810. Kyllä se aika lähelle sitä varmaan menee. Kyllä, no, se on niin. Aika hyvä. Entä se sinun hieno... Mä sinun paremmin kuin siihen itse. Niin. Sä ostaa, kun sä tehdään me muohelmatkin. Mä muohelmat, että sä tarvitset. Eikö vuoden paras gadgetti ollutkaan se hieno systeemi, jolla pystyi siirtämään internetin sähköpistokkeiden kautta? Sullahan oli suurta menestystä sen kanssa. Joo, ei, itse asiassa se ei ole enää mitään. Tänä päivänä valkeni mulle tämä internetin syvin tarkoitus. Se on postilaatikossa itse asiassa. Siinä mielessä se sähköpistorosia ei ole enää yhtään mitään. Nyt se on painotuotteena. Jaa, niin, koko kyllä. Internet. Kerropa nyt siitä, koska sehän on totta kai vuoden kohokohta sinulle. Kyllä. Se tuli hyvin näin vuoden loppuun ollakseen vuoden kohokohta. Ja se on totta, että tänä aamuna niin kohtasin internetin tavallista voimakkaammin ja se tapahtui tosiaan painotuotteen välityksellä lukiessani internet-uutisia. Eli siis mä törmäsin lehteen, joka nimi oli internet-uutiset. Sen voi kaikki tämän kummallisuuden todentaa tuolta blog.hessujärvinen.com osoitteesta tietenkin. Ja musta se oli niin aika hauska tapa markkinoida internet tämmöisiä, miten siinä nyt he luonnehtivatkaan tätä palvelua, mutta siis joka tapauksessa olla tuottamassa internetpalveluita ja markkinoivat sitä sitten painotuotteena. Että internet ei ole suuri rekka eikä myöskään sarja putkia, vaan se on painotuote. Hei, oliko se tänä vuonna toi Series of Tubes vai oliko se viime vuonna? Se olisi kyllä päässyt kanssa aika lähelle. Tietenkin tänä vuonna, mä nyt Hessu keskeyttelen juttuja, koska ne nyt ei ole erityisemmin mielenkiintoisia. Niin, nimenomaan. mä oon tottunut siihen. Tämä vuoden sitaattien joukkoon kuuluu myös tämä Nörfit leikkii radiota. No sehän on totta, se on totta. Ennen kuin mietin, niin mun on pakko pölliä Hessun blogista, koska mun mielestä, vaikka itsekin olen siihen osallistunut, ehkä pitäisi olla jäävi sitä kommentoimaan, mutta mun mielestä tämä kommentointi sun blogikirjoitukseen on parasta vuoden antia. Erkka nimittäin ensimmäisessä kommentissaan, kun kerrot justiinsa tästä internet-uutiset lehdestä, niin Erkka ensimmäisessä vastaa, että ja se on rutkasti isompi kuin A4, olenko tulevaisuudessa, johon Hessu vastaa, olet. Tämä on juurikin se tulevaisuus, johon minä sanon, että hei, minäkin olen täällä tulevaisuudessa. Edessäni avautuvat uudet mahdollisuudet ovat suorastaan pelottavia. Huimaa, taidanpa mennä hengittämään paperipussiin tai vastaavaa. johon Kari A. Hintikka sanoo, onpa edistynyttä. Se lienee tyystin pöpö ja phishing-vapaa eikä kaatuille, mutta pitää ilmeisesti kuitenkin päivittää säännöllisesti. Onko siinä mukana sähköposti takasivulla? Mä veikkaan, että tuohon nettiuutisiin tulee vähemmän päivityksiä kuin Firefoxiin. Se on todennäköisesti vakaampi kyllä. Joo, tämä on mielenkiintoinen ilmiö, jos nyt en tullut tänne tietystikään itseäni mainostamaan, mutta tulin kertomaan tosiaan totuuksia, niin kerrotaan silti. Elikkä mainostetaan silti. Elikkä mun mielestä oli mielenkiintoinen efekti sillä lailla, että jos nyt ajattelee, että kaverit tekee internetpalvelua, joka on ihan sinällään kunnioitettava ja julkaisevat tämmöisen paperimainoksen, niin siitä syntyy laineita internetin old school puolelle, eli tänne niin sanottuun sähköiseen internettiin, niin mun mielestä on aika hieno keksintö kyllä tämä idea. Niin kuin, esimerkiksi puhujan kulmaa voisi julkaista mun mielestä sanomalehtenä. Niin julkaistaisiin tätä myöskin lehtenä. Joo, nämä jutut voisi litteroida. Niin. Mä siis sanoin, että Erkkohan vanha tutkija litteroisi nämä nopeasti sitten. Siis itse asiassa mä kerron, mä oon litteroinut niin 10 minuuttia puhujan kulmaana ja yhdelle kurssille näin. Totta, se oli aika hankalaa. Saako sen nähdä? Laita kopio. Joo, jos mä löydän sen, niin toki. Se olisi hauska nimittäin nähdä, että mitä, koska siis mulla on se, ja tää on itse asiassa kuulemma monet niin kuin radiota ja tämmöistä ohjelmaa tekevät sanoo sitä, että siis kaikki mitä sanoo lähetyksessä häviää päästä niin kuin 10 sekuntia sen jälkeen, kun on sen sanonut. Ja mä huomaan tämän itse, että mulla ei ole siis mitään hajua. Mä huomaan, että mitä mä sanoin, että usein tulee sellaista, että joku Skypessäkin ottaa yhteyttä ja rupeaa kommentoimaan jotain, mitä mä oon sanonut niin kuin 2 päivää sitten. Ja mulla on niin kuin, että mistä hitosta sä puhut. Mikä on monesti jopa ennen kuin mä sanon, niin se häviää päästä. No se on tietysti, mutta sanoisin, että se on asia erikseen. Okei, ja ystävän se on. Okei, mä ajattelin, että se jotenkin liittyy tähän. Mutta joo, toi on ihan totta. Siis on tällainen, niin kuin, tällainen puhistava vaikutus tällä, kun suoltaa sen kaiken. Miten se Jussi sanotaan, että mun olisi alkanut toimia väärinpäin ja työntää sen, mikä tulee normaalisti alapäästä ulos, niin tuonne päähän, niin sitten kun sen suoltaa taas... Mitä niin kuuntelemassa sitä? Ai mitä olenko kuuntelemassa? Ei kun mulle kerrottiin, mulla oli agentti nimeltä Hessu siellä chatissa. Jaa. No eikö mie ikinä katso sitä live-hommaa, että ketä siellä on? Niinpä, näin, niin kato ympäri käydään ja yhteen tullaan tässä sähköisessä internetissä on tämmöinen tapa, mutta se tosiaan, niin mun mielestä se on puhdistava kokemus joka tapauksessa tämmöinen. Niin kun suosittelen kaikille suomalaisille lämpimästi podcasteista, koska se on sun terapeuttisia vaikutuksia. Suviko kertoi, että on huhu myös Google-lehdestä. Mä muistelisin, että tämä huhu on ollut olemassa jo jonkun aikaa. Että... Se olisi muuten aika hienoa, julkaistaisiin hakutuloksia, niin kuin hakutuloksia siis niin kuin lehtenä. Niin silleen, että... Vähän niin kuin pörssilehti. Lähettäkää meille... Lähettäkää meille postikortilla, mitä haluaisitte etsiä, niin me sitten vastaamme seuraavalla viikolla ohjelmassa ja laitamme sinne vaikka ensimmäisen sivun kaikki hakutulokset, mitä haluamallasi hakusanoilla löytyy. Hessu, sähän oot tuollainen yrittäjähenkinen ihminen, niin ehkä tästä nyt firma pystyy. Joo, tekee sille vaan hakemusta vetämään, että terveisiä vaan sinne. Euroopan kehitysalurahasto varmaan tukee tällaista. Hanketta. Niinpä, luulisi ainakin. Mä oon valmis heti niin jättämään päivätyön niin siirtymään tällaiseen, jos tällainen tuki yhteiskunnan taholta järjestyy tällaiseen mahtavaan toimintaan. Ja tietysti sehän täytyy olla jollain keltainen pörssityyliin, tämän täytyy olla täysin ilmainen palvelu kaikille ja sen pitää olla myös ilmainen lehti. Mä en rahoittaa ehkä Google, kun ollaan sellainen AdSense-mainoksen siellä lehdessä. No totta kai, mitäpä muitakaan. Tästähän tuli vielä tuotteita päälle tänäänkin. Niinpä. Puhujan kulmaan osallistuminen kannattaa aina. Kyllä. Mutta kyllä. Itse asiassa tässä kun kello alkaa mennä, niin otetaanko tähän väliin meidän vuoden toinen musiikillinen kohokohta? Okay. Jälleen kappale, jonka kaikki ovat varmaan kuulleet raivostuttavuuteen asti. Mutta Tämä on minusta vuoden yksi musiikillinen kohokohta ja Tämä myöskin aasinsiltana sen jälkeen, kun olemme kuulleet tämän, niin pääsemme, sitä emme soita, mutta on myöskin vuoden musiikillinen pohjanoteeraus. Mutta kuunnellaan tämä kohokohta ensin. Katsokaa kun tanssi. Chocolate rain. Some stay dry and others feel the pain. Chocolate rain. A baby born will die before the sin. Chocolate rain. The school books say it can't be here again. Chocolate rain. The prisons make you wonder where it went. Chocolate rain. Build a tent and say the world is dry. Chocolate rain. Zoom the camera out and see the light. Chocolate rain. Forecast to be falling yesterday. Chocolate rain. Only in the past is what they say. Chocolate rain. Raise your neighborhood insurance rates. Chocolate rain. Makes us happy living in a gay. Chocolate rain. Made me cross the street the other day. Chocolate rain. Made you turn your head the other way. Chocolate rain. History quickly crashing through your veins. Chocolate rain. Using you to fall back down again. Chocolate rain. History quickly crashing through your veins. Chocolate rain. Using you to fall back down again. Chocolate rain. Seldom mentioned on the radio. Chocolate rain. It's the fear your leaders car control. Chocolate rain. Worse than swearing, worse than calling names. Chocolate rain. Say it publicly and you're insane. Chocolate rain. No one wants to hear about it now. Chocolate rain. Which real hard it goes away somehow. Chocolate rain. Makes the best of friends begin to fight. Chocolate rain. But did they know each other in the light? Chocolate rain. Every February washed away. Chocolate rain. Stays behind as colors celebrate. Chocolate rain. The same crime has a higher price to pay. Chocolate rain. The judge and jury swear it's not the face. Chocolate rain. History quickly crashing through your veins. Chocolate rain. Using you to fall back down again. Chocolate rain. History quickly crashing through your veins. Chocolate rain. Using you to fall back down again. Chocolate rain. Dirty secrets of economy. Chocolate rain. Turns that body into GDP. Chocolate rain. The bell curve blames the baby's DNA. Chocolate rain. But test scores are how much the parents make. Chocolate rain. Flipping cars in France the other night. Chocolate rain. Cleans the sewers out beneath Mumbai. Chocolate rain. Across the world and back, it's all the same. Chocolate rain. Angels cry and shake their heads in shame. Chocolate rain. Lifts the ark of paradise and sends chocolate rain. Which part do you think you're living in? Chocolate rain. More than marching, more than passing law. Chocolate rain. Remake how we got to where we are. Chocolate rain. History quickly crashing through your veins. Chocolate rain. Using you to fall back down again. Chocolate rain. History quickly crashing through your veins. Chocolate rain. Using you to fall back down again. olo kuin Leveraadissa, kun tämä loppuu tässä. Lopussa painetaan vaan sitä numeronappulaa. Klikki. Se on yllättävän pitkä biisi. Klikki. Siis, se on kyllä tyylikäs. Panelistimme siis paljastivat tässä nahkansa. Siis ilmeisesti minä olen ainoa, joka olen kuunnellut tämän kappaleen kokonaan. Ja vielä useamman kyllä kerran. Kyllä mä yleensä on ollut tanssinut sitä niin ilman vaatteita, pitkin sohvakalusteita, niin ja nyt kun mulla on tämä headsetti päässä, mä en päässyt liikkumaan, niin olo oli kahlittu ja hidas. Se sama juttu, se on ilmeisesti meillä Jyväskylässä tapahtunut, tämän kansan tanssi tavalla alastamaan. Tämä on ihan hirveätä paskaa siis suoraan suoraan. Siitähän se kyllä kertoikin tavallaan. Ei, siis tämähän on se, ihmiset on sitä pohtineet, mistä se kertoo, ja ainakin tekijänsä Tayson Dane mukaan se kertoo, ei kerro paskasateesta, vaan vaikka kieltämättä sitähän tämä podcast on, mutta siis... Mutta hyvä, siis, kyllä mutta se kertoo kuulemma rasismista. Kaksi puhujaa ja yksi kulma. Joo, oikeasti siis toihan on niinku hauska, kun se jätkä ei näytä yhtään tuolta, mitä se kuulostaa. Myöskin Jaikussa ilmeisesti puhutaan iPhoneista. Mutta siis niin, tuosta tosiaan se siis oli Tayson Dane sensaatiomainen Chocolate Rain, jolla lienee jo mitäköhän silloin YouTubessa katsontakertoja törkeän monta, mutta siis mitä tulee sitten vuoden mauttomimpaan musiikkikokemukseen, niin sehän on kun, oliko se nyt Dr. Pepper, joka sitten värväsi hänet tekemään heille mainosvideon Cherry Chocolate Rain, kertomaan heidän tästä Cherry Chocolate -juomastaan, eli kirsikkasuklaa -juomastaan, ja siis biisi on aika laimea uusinta esitys, mutta kaikkein karseinta siinä on se video, jossa siis ei ole yhtään mitään ideaa. Siellä Tayson Dane on vähäpukeisten naisten ympäröimänä, ja sitä aina väliin siihen tulee joku muodikas valkoihoinen räppäri heittämään vähän niin kuin riimiä ja juttua, ja hei, justiinsa. Ja ehkä siinä on jotain semmoista ironiaa, jota me emme vain ymmärrä. Annat heille huomattavan paljon, sanoisinko, kunniaa, joita he eivät ansaitse. En usko, että siis, siellä on osattu oikeasti ajatella. Mä pystyn katsomaan siis niin kuin monia nykyaikaisia musiikkivideoja ihan vaan sillä, että mä kerron itselleni, että nämä videot ovat jollakin lailla tämmöisiä niin kuin itse ironisia, eli esimerkiksi tämmöiset artistit nauravat niillä videoilla omaan genrensä kliseille. Se on sillä tavalla... Suhtautuu niin, niin silloin pääsee paljon helpommin. Se on sama tyyli kuin millä mä kuuntelen heviä silloin harvoin, kun mä kuuntelen, mutta ikävä kyllä monet hevarit ja monet musiikkivideon tekijät ovat ihan tosissaan. Joo. Ja niin mä oon joskus kuullut, että niin monet meidän kuuntelijoistakin kuuntelee tätä näin, että me vaan tehdään parodia podcastia. No niin. Ja aikaisemmin Elias J. toivoi, että musiikillisena kohokohtana soitettaisiin myöskin tämän puhujan kulmassa pari kertaa kuultu Google-kappale. En sitä ikävä kyllä tähän hätään löydä, mutta siis vuoden kohokohtahan tietysti oli meidän uskomaton Google-sponsorisopimuksensa. Nämä 8 miljoonaa euroa, jotka Erkka kuitenkin meiltä vei pöydän alta ja osti sillä puhujan kulmasatelliitin, joka kiertää tälläkin hetkellä maapalloa. Harmi vaan, että unohtui synkätä sen tämän päätelaitteen kanssa, että siellä se vaan vilistää. No, siis, no sehän on, sellaistahan nyt sattuu NASAllekin, että eihän sitä nyt voi. Joo, meille kuuntelijapalautteena tämä ilmeisesti haluaisi pysyä nimettömänä, muistaakseni näin, niin kuuntelijoita on myös arveluttanut tänä vuonna tämä Googlen kasvava ylivalta, sillä vaikka yhtiöllä on siteraan parhaat softat ja loistujuttuja, mutta firma rupeaa olemaan liian suuri ja tietää minusta liikaa. failit jemmassa ja tietysti kaikki tekemäni haut kirjautuneena Gmailin jää muistiin. Itse asiassa sen saa pois. Sen, että joo, no niinhän ne sanoo sulle. Mä pistin sen pois. On joo. Tota noin, tosiaan eihän sitä tiedä, mitä se oikeasti tarkoittaa, mutta siis, no, ainakin sen on tehnyt. Mitäs te veikkaatte Googlen ensi vuoteen? Google ostaa maailman happivarannot. $3 miljardilla. Sen jälkeen meidän kaikkien täytyy pitää teepaitoja, jossa lukee Breathing, powered by Google. Mm-hmm. Yeah. Entäs Pärni? Niin, mä en tiedä mitä, kyllä tuolla vielä ostettavaa niin sanotusti löytyy. Niin, me esimerkiksi puhujan kulma. Niin, raha tuli, mutta eipä nyt hirveästi ole, mullehan riitti pelkästään se paita, mitä mä itse asiassa edelleen vuoden kohokohtana pidän myös puhujan kulma teepaitaa, jota edelleen odottelen, mutta, mutta tuota, niin. Google Phone. Taitaa olla, mutta ei, onhan meillä paneelissa kaksi, jolla on hienot Radio Koski-Suomi-paidat. Hessu Järvisellä on sellainen ja Kalatalous Jussilla on sellainen. Joo, pitää paikkaa. Se on yrittäin hieno. Pidän sitä aina päällä saunassa. Okei. Okay. Nyt selvisi, miksi Kalatalous Jussi on niin ihku. Sillä on Koski-Suomi-paita. Niin, niin siitähän se pelkästään johtuu. Itse asiassa, sitten mulla on jumalattoman hyvän näköinen. Voitaisinkin itse asiassa tässä, kun ruvettiin muumaan Googlen ensi vuodesta, niin ruvetaan vetämään ohjelmaa kasaan ja puhumaan ensi vuodesta. Puhumaan Kalatalous Jussin ensi vuodesta. Okei, okay, Kalatalous Jussi, mitä sinun ensi vuoteesi kuuluu? Ei, no mitä siinä? Olisi tarkoitus täyttää vuosia tuossa ja... Ajattelitko käydä saunassa? Joo, no se on vähän vielä suunnitteluasteella, mutta eiköhän semmoinenkin. Saadaanko ensi vuonna kuulla Kalatalous Jussin omaa podcastia? No, en tiedä. Sitten kun ihmiset valittaa, että ne ei halua kuunnella urheilua podcastina ja en oikein muusta osaa puhua. Ei minusta ole jorisemaan, niin kuin teet jostakin, joo, FTP-palvelimelle olen laittanut tämmöisen ja sitten olen kuulle... Herra Jumala, Kalatalous Jussilla on elämä. Sä voit tehdä parodia podcastiin. Älyttömästi NFL:stä. Siellä on siis käsittämätön jännitys menossa, miten puolustuspeleissä, tai että mitkä joukkoet menee puolustuspeleissä. Herra Jumala, Kalatalous Jussilla ei olekaan elämä. Lähteekö New Englandilla täydellinen kausi ja näin poispäin, mutta ei kellään kiinnosta. Missä se on? Hei, Antraksen teki joskus tämmöisen rallinkin nimeltä se NFL. Hei, pakko keskeyttää. Nimittäin liikuttava tilanne. Suviko kysyy chatin puolella, että onko paita läppä jaetuista radio-ohjelmien ilmaispaidoista? Tota noin, vaikka se saattaa vaikuttaa sillä, niin tota noin, kyllä paitoja on ihan oikeasti tarkoitus lähettää niille, keille mä oon luvannut sen, mutta tota noin. Mutta läpältä se alkaa vaikuttaa. Läpältä se alkaa vaikuttaa kieltämättä. Siis, kyseessä on ihan vaan se siis, että mä en tiedä järkevää tapaa, missä niitä niin kuin tuottaa niin kustannustehokkaasti. Mä toivon nyt, että Erkalta löytyy tämä teksti, jonka se on kirjoittanut puhujan kulmasta, koska mä haluan tehdä semmoisen puhujan kulman paidan, missä on vaikka tässä edessä, niin on se teksti, mitä mulla on höpötetty. Pitää etsiä. Mä tein sen, kirjoitin silloin tuolla koneella, näin mä en tiedä, vetäisinkö mä sen kovaa levyä tyhjäksi. Jos se löytyy, niin voitaisiin tehdä joku kerta semmoinen ekstra jakso, missä käytetään sitä käsikirjoituksena ja vedetään se sama pätkä uudestaan lukien paperista. Ja melkein voi, jos mä en löydä sitä, niin mä voin vaikka litteroida uuden. No niin. No sekin totta. Tämän pätkän näin ja sitten se pannaan paikalle. Koska mikä hauskempaa, niin voidaan myös myydä meille ihanille kuuntelijoille, jotka haluaa ostaa tämmöistä fanikamaa, niin myös tämmöisiä puhujankulma kahvikuppeja ja muita vastaavia, missä on sitten tätä tekstiä vaan. tarpeeksi pienellä fontilla ja tuota noin, niin hirveästi tarinaa siitä voi aina käydä katsomassa. Elias J. ehdottaa, että ostakaa valkoinen teepaita ja kirjoittakaa siihen puhujain kulma. Sanotaanko, että tämä ensimmäinen satsi Radio Koski-Suomi-paitoja ei paljon sen kehittyneempi. Men se juuri sanoi, että mitäs muuten siitä teepaitoja tehdään. Tota noin, jos ihan vakavasti, minulla on ennustus ensi vuodeksi. Oho. Ennustukseni on. Että, niin. Että kaikki isotkin levyyhtiöt tiputtaa DRM:n pois ensi vuoden aikana. No joo, tohon mä voisin. Digitaalisesta musiikkikaupasta. Toivoisin, että DRM voitaisiin haudata ensi vuonna muutenkin. No sitä tuskin tapahtuu, mutta se myös johtaa siihen, että uskon. Mä kirjoitin oikein pitkän listan mun ensi vuoden odotuksista näin, ja siellä on kyllä kohta, että sisällön myynnin kehitys, ehkä viimein vastinetta rahalle, mutta sitten sen jälkeen suluissa, että DRM on ja pysyy. Ainakin ensi vuonna vielä. Meinaatko? Kyllä mä luulen, että vielä ensi vuonna ei päästä kokonaan, mutta. Kaksi neljästä isosta on jo tiputtanut. Niin, mutta niin jos puhutaan musiikista. Niin. Juu, musiikista nimenomaan. Videopuolellahan ne varmaan käytän saman syklin, minkä musiikki on käynyt, ja ne on vielä siinä syklin alussa, että varmaan nekin lopulta. Mutta toinen ennustukseni itse asiassa on, että saadaan Eurooppaankin edes joku digitaalisen videomateriaalin järjellinen levitystapa, koska siis kaikkihan tavat myydä ja levittää laillisesti videota internetissä on rajattu tällä hetkellä käytännössä Yhdysvaltojen alueelle, ja mä uskon, että ensi vuoden aikana siihen saadaan jokin muutos. Kuinka hyvä se muutos on, se on asia erikseen. Se, mitä itse toivon ensi vuodelta, on se, että joku nappaa tuota teostoa niskasta kiinni pikkuhiljaa ja lopettaa sen halvatumoisen vääntämisen, mitä siellä tehdään, että kaikista asioista pitäisi mukaan heille maksaa. Niin. Mä olen ollut sanonut, että lopettaa sen joutavan päiväisenä, mutta tuota, niin, et sanonut, että sen kunnitaan. Ei. Siis siinä on varmasti paljon hyvää, mutta niillä on tuota, no, niin paljon huonoa, että siis niin kuin lafkaa vuodelta keppi ja kivi. Niin. Ei ole joutavan päivänä, mutta se on jumalattoman nahaneet. Muistakaa, me on siis ihan samaa mieltä tässä, että varsinkin teosto on näissä internet-asioissa pahasti jäljessä, ja se on ongelma myöskin artisteille alkaa olemaan, että tämähän on. Sitä oli itse asiassa, jos joku haluaa kuunnella asiasta lisää ja ei ole vielä kuunnellut, niin Poptalkissa oli kokonainen jakso aiheesta, missä oli vieras niin Creative Commons puolelta kuin sitten teostostakin, ja keskusteltiin näistä asioista oikein syvällisesti, mutta siis. Se oli hyvä jakso. Se oli ihan hyvä jakso, mä olen itsekin siihen ihan tyytyväinen, mutta siis tuota noin, täytyy kuitenkin muistaa se, että teostohan ei voi muuta kuin valvoa lakia, jonka säätää eduskunta, että tuota noin, siinä mielessä kaikki viha, mikä kohdistuu teostoon, niin kohdistuu usein vähän vikaosoitteeseen, koska se pitäisi suunnata meidän mainion eduskuntaamme. Ja itsepä äänestitte, potkikaa omia nilkkoja. Niinpä, ne äänestivät, jotka äänestivät. On helpompi syyttää teostoa, kun alkaa mulla miettää ensi vuodelle kaksi semmoista, mitä mä odotan. Okay. Tällä palautteessa. Hetkinen, mobiililaajakaista ainakin tämä Matias hehkutteli näin, ja taisi olla joku muukin. Ja henkilökohtaisesti mä olen kokenut 3G-valaistuksen tänä vuonna, ja mä toivon, että mobiililaajakaistasta tulee ensi vuonna kunnolla kansanurheilua. Ja samoin GPS, joka on niin kuin navigaattorit on tänä vuonna, taineet olla aikamoinen hittituote, mutta mun mielestä niillä saadut palvelut on toistaiseksi vielä aika kökköjä, että se on toinen. Tämmöinen monenlaisten mobiilitilpehöörien kehitys on semmoinen, mikä olisi ensi vuonna kiva, niin päästä sitten tämmöisiin paikkasensitiivisiin palveluihin. Se olisi oikein mukava. Kalatalousjussilla on kissa, en tiedä onko se tämän viime vai minkä vuoden juttuja, mutta kissa on aina kohokohta. Kissa on kyllä kohokohta. Ei, no vihaan kissa. OSX-käyttäjä kissa Vilma. Tekin mieleen. Mitenkäs muut, löytyykö? Kuule hukku, että OSX:n seuraavan version nimi on Will? Se voisi olla. No. Toivottavasti tämä huhu lähtee leviämään. Tämä on tämmöinen hävytön MacBreak Weekly rip-off. Mitenkäs, onko jollain muulla jotain suuria visioita ensi vuoden osalle? Mä veikkaan, että puhujan kulma ikävä kyllä jatkuu. Ei oo pakko tulla, jos ei haluu. Ei, mä tarkoitan kuuntelijoita, joidenkaan on pakko kuunnella. No niidenhän on tietysti ihan pakko. Ja mä kuulin huhu, että Pörni perustaa oman podcastin. Näinhän se oli, että meikäläinen ja Erkka lähtee siihen mukaan. Ja me luetaan lööppejä. Luetaan lööppejä ja sitten me kutsutaan vieraksi tuo Henrikki aina välillä. Okay. Ja kalatalousjussi soittaa viimeisellä minuutilla. Nimenomaan. Tämäkin tätä sisäsiittoista meininkiä. Kaikki vaan menee vierailee toistensa ohjelmissa. Ja ei mikään ihme, ettei tule lisää podcasteja. Tämä on muutenkin ihan perseestä tämä koko podcast-homma. Mä ennustan, että ensi vuonna podcast loppuu kokonaan. Mä ennustan päinvastoin. Se räjähtää suorastaan käsiin. Joo, nimenomaan. No, eikö se ole ihan sama? mä en sano enempää, mä vaan tiedän, että mä olen oikeassa. Podcast räjähtää silmille. Joo. Suviiko sanoa, että jos on sisäsiittoista meininkiä, niin ensi vuonna syntyy uusia podcasteja. Mutta niin no joo, Tuija aloitti, mutta tässä meidän porukassa ei ehkä ihan. Mä en tiedä, onko reilua sanoa, että Tuija aloitti, koska Tuijahan on ollut yksi kuitenkin maamme podcast-pioneereja Yleltä käsin jo vuodesta 2005, ennen kuin kukaan meistä aloitti. Ei kun kato, siis Suviko viittaa siihen, että Tuija aloitti tämän uusien podcastien tekemisen. Ai niin, tosiaan. Se on totta. Ja siihen se viittasi sitten, kun joku sanoi, että meidän kesken se ei onnistu. Voi että. Pitäisikö, pitäisikö kuuntelijoillekin aina referoida, että mistä me puhutaan? Meidän täytyy selittää nämä vitsit auki. Katsoppa, Hessu. No. Siinä on semmoinen ongelma, että ensinnäkin sinun ääni kuuluu äärimmäisen huono, tai sinun ääni on epäselvä. Onko se minun mukaan? Haluan saada siitä selvää. Ja sinä olet kyllä odottanut, että sinä pääsit kuittailemaan äänenlaadusta niillä aika kauan. Niin, Jussi, kerro vaan. Anna tulla nyt kaikki sydämeltä. Ja sitten kato, kun jossakin vaiheessa kaikki puhuu yhtä aikaa päällekkäin, niin kenestäkään kutsutakaan ei oikein taho saada selvää. Joo, mä pahoittelen. Mä oon tämmöisellä ilman mikrofonia liikkeellä. Mä etteis huudan vaan helvetin kovaa, se kuuluu. Värähtely kulkee tämän ikkunan läpi. Se on just se hyvä, että tällä kertaa kukaan ei tänne tullut ainakaan päissä. Mitä? Yritätkö sen vihjata, että tulen päissä? Eikö joku ollut joku päissä? Onko joku ollut puhujan kulmassa päissä? Ainakin kalatalousuus. Ainoa, jonka mietin, että on ollut podcastissa päässä naurispäin tyttärät silloin siinä jossakin erikoisjaksossa, kun ne joi sitä serryä vai punkkoa, mitä liian joi. Sitä mä muuten ennustan ensi vuodelle, että se tulee lisääntymään. Okay. Mikä punku on? Jossakin vaiheessa tämmöinen känni bloggaaminen on ollut suosittua. Niin, nyt känni podcastaminen, se on niin kuin ensi vuoden kohokohtia. Se on vaan Dignation ripoffia siinä vaiheessa. Kaikkihan on jostakin kopioa. Kaikki musiikki on tehty ja podcastit on tehty, että voi ihan rauhassa kopioida. Hei, meidän erikoisvieraamme ei tullut paikalle, vaikka lupasi. Sano, kuka se olisi ollut. Mä mietin, että sanonko mä, kuka se olisi ollut, vai ilkeilenkö mä sille nimettömänä sille, että se tietää kyllä, että mä ilkeilen sille. Mutta kerrotaan nyt, että kyseessä oli siis ollut Jarno Ristoniemi, joka kävi mennä viikolla poliisin kuulustelussa tekijänoikeusrikoksista. Hän oli nimittäin se rikkomus. Hän oli julkennut kertoa sähköpostissa, että digitaalista musiikkia voi kopioida sillä tavalla, että sitä soittaa ja äänittää samaan aikaan. Ja sitten kun tästä tuli rikollista tämmöisen tiedon levittämisestä, niin hän meni tunnustamaan ja RKP hän sitten kutsuikin kuulusteluun ja oli kuulemma kolme tuntia siellä kuulusteluissa ollut. Okay. Joo. KRP. KRP. Se oli sulle... Se minäkin se on nähnyt kuin RKP. Hei, what are you yurt? Järno. Helvete, me ei nähdy. Ei se nyt niin hauskaa, että mä sekoan vähän kirjaimissa, mutta siis joo. KRPn kuulusteluissa oli sitten ollut ja sanoi mulle, että oli vielä liikuttavaa, kuinka kuulustelija oli täysin pihalla näistä asioista niin, että se joutui selittämään koko ajan sille, mistä ylipäänsä on kyse. Samalla kun se yrittää kuulustella sitä, että en tiedä sitten, miten päin tämä kuulustelu lopulta meni, että kuulusteliko hän niitä vai ne häntä. Sanoin, kun se kertoi mulle tästä, niin mä sanoin, että kai sä nyt äänitit sen sitten. Sanoin, että se oli kyllä pyytänyt luvan, mutta ei ollut kuulemma saanut sitä, mikä on harmillista. Tosi monethan niin kun valittaa just tästä, että esimerkiksi tekin oikeassa kysymyksissä, niin virkavalta ei oikein tiedä, mistä puhutaan. Niin tämähän on yksi tapa. Toverit nörtit näin, niin menkää tunnustamaan, niin pääsitte 3 tuntia pitämään oppituntia. Niin, no se tietysti voisi. Jos semmoisen harrastuksen haluaa itselleen ottaa, niin mikäpä siinä. Mutta hei, nyt myö kiitetään kuuntelijoita. Niitä oli Stikamissa. Mikä siinä oli niin hauska? Ei siinä ollutkaan. Minä olen vielä sitä RKP. Jussi selvästi ennätti googlettaa tässä välissä. Jussi vaan helvete mennä. Okei, onhan se tietysti. Jotkuthan sanoo, että huumorissa tärkeintä on ajoitus. Ja kalatalousjussilla se ajoitus näköjään kulkee vähän eri tahtiin kuin meillä muilla, mutta eipä siinä mitään. Kiitetään kuitenkin kuuntelijoita Stikamissa ja kiitetään kuuntelijoita podcastin kuuntelijoita tietysti, ei pelkästään tämän lähetyksen kuuntelemisesta, vaan koko vuodesta. Ja ensi vuonna sitten koitetaan ainakin jatkaa samalla meiningillä, katsotaan miten käy. Eihän sitä koskaan tiedä, ties vaikka sitä jää auton alle, mutta semmoistahan se elämä on. Paikalla tänään oli Kalatalous Jussi, joka nauraa ruotsalaiselle kansanpuolueelle, joka varmaan harmistuttaa Suomen ruotsalaista väestöä, mutta mehän ei sille mahdeta mitään. Nyt kaikki RKP:n kannattajat lopettaa meidän kuuntelumme veden. Min pappahan on mykkipengällä. Ja paikalla oli myöskin Pörni, joka on myöskin tänä vuonna ansioitunut meidän live-puolen perustamisesta ja ylläpitämisestä ja vielä kyllä. Täysin omasta aloitteesta, mikä oli minusta äärimmäisen ilahduttavaa, koska mä oon tottunut yleensä siihen, että oli projekti mikä tahansa, niin me joudun kuitenkin tekemään kaiken. Joo, ja omasta puolesta syvä kiitos kaikille, jotka siellä livessä on ollut mukana. Se on ollut aivan loistavaa, kun tämmöistä ollaan tehty ja jotain mukamassa oikeasti kiinnostaa vielä livenä, että kuunnella, niin hieno homma. Kiitos kaikista myös palautteista, mitä aina tulee tuossa lähetyksen aikana ja pahoittelut siitä, että niitä ei kaikkia kerkeä huomioida, mutta katsotaan, mitä ensi vuonna keksitään jotain uutta aina. Se on varma. Erkkasta tuli tämän vuoden aikana tuossa kesän jälkeen Tuijan suosituksesta Puhujainkulman vakijäsen, ja hän oli paikalla myöskin tänään. Joo, kiitoksia kuluneesta vuodesta kaikille kuuntelijoille ja muille, ja laittakaahan sitä palautetta. Tuossa saatiin vasta palautetta, missä moitittiin, että meidän palautteen antojärjestelmämme on kovin hajautunut, eli luetellaanpas ne vielä tähän loppuun, eli puhujainkulma@gmail.com on ehkä se suorin tapa. Sitten on tämmöisiä yhteisöllisiä palautteenantomuotoja, kuten löytyy täältä forum.hessunkahvila.com osoitteesta löytyy myös. Huomioikaa me, Suviko sanoo chatissa, että Erkalle kiitos live-kommentaarien nostamisesta, eli chatti-emännyydestä, jossa vaiheessa Erkka lähti chattihuoneesta pois, joten tällaista tapahtuu täällä samaan aikaan chatin puolella. Minäkö lähdin pois? Oho, mulla vahingossa klikkasin kiinni. Noniin. Ja tietysti paikalla myöskin poikkeuksellisesti on vuoden suuri rintamakarkuri ja yhteisön petturi, eli Hessu Järvinen, joka lopetti näissä hommissa pyörimisen ja on ollut sen jälkeen vaan satunnaisesti paikalla. Että kiitos paljon vaan, joo! Olkaa hyvä vaan. Ihan pahoittelut tästä. Hylkäsin perheen tässä tapauksessa. Johtuen siitä, että te perkeleet nimittäin ja pyytte samaan aikaan sitä aina mun ohjelman kanssa kilpailla. Eipäs, me nimenomaan siirrettiin se tuntia aikaisemmaksi, että sä olisit päässyt mukaan, mutta ei kelpaa, ei, niin joo. Hessu Järvinen tekee siellä omaa ohjelmaansa, vaan niinhän se on, juu. Hessu täytyy ajella veneellään, niin. Hän ei ehdi tulemaan ihmisen kanssa keskustelua. Muskeliveneellä, voisitko lisätä vielä siihen? Hessu per tarkoitus. Kyllä. Mutta tosiaan tämän vuoden osalta puhujainkulma alkaa olla paketissa. Haluan lopettaa tämän vielä yhdelle musiikilliselle kohokohdalle, joka on ihan suht tuore. Ja tämä on jopa sellainen, jota kaikki ei välttämättä ole kuullut. Ja tähänkin liittyy hieno video, johon laitetaan linkki sitten ohjelmamerkintöihin. Mutta tämän myötä kiitämme vielä kerran ja sanomme, että puhujainkulma päättyy tähän. Nyt nolo odotus, kun ei tämä lähtenytkään ihan niin viikkeelle. Loading 5%. Siinä voi olla totta. Tuleeko tämäkin livenä, siis tämä lataus? Tulee. Todin 7%. Miksi tämä muuten on näin hidas? Ai niin joo, kun mulla olisi Skype-konferenssi auki, niin totta kai tämä on hidas. Ja loadin 8%, 90. No niin, nyt se lähti, tulee vähän, nyt on jo 17. Oho. Professional. Näin me... Itse asiassa yksi, tässä voisin nostaa, että yksi hilpeitä asioita tänä vuonna on ollut se, että sen jälkeen kun mä siirryin tekemään näitä hommia myöskin Ylelle, niin mahtavaa, kuinka varsinkin blogaajat, kun ne puhuu kansalaismediakatsauksessa, niin ne puhuu kauheasti siitä, kuinka tällainen suuri journalismin ammattilainen lukee siellä blogeja, joka on mun mielestä äärimmäisen koomista. Ja vielä koomisempaa on se, kun silloin kun oli tää mun lounaani farssi oli menossa ja siitä nousit kohun, niin oli mahtavaa, kun ihmiset jakso nostaa esiin minun oikein kirjoitukseni puutteen, niin se oli aina koomista, kun jotkut sanoivat, että eikö siellä toimittajakoulutuksessa nyt oikein kirjoitusta opetettu. Että ei tässä ennenkään koulutuksella näitä toimitettu. Niin. Niinpä. Loading 50%. Mutta sinähän olet audioammattilainen. No se on kyllä totta, mutta journalismin ammattilaiseksi en voi itseäni vielä ainakaan tituloida. Ellei sitten... No niin, nyt se lähtee. Tuohon tuli play-nappi, hienoa. Mä luulin, että se lähtee vaan suoraan. Mutta siis tosiaan en sitten tiedä, mikä on ammattilaisuutta. Pitääkö olla paperi vai riittääkö, että siitä saa elantonsa? Mutta tosiaan, nyt! Siis vielä yksi vuoden musiikillinen kohokohta ja... Ja tämän myötä, tämä on hyvin jouluinen, joulunahan syödään kinkkua ja muuta, niin on siihen sopiva ja tähän päätämme nyt sitten tältä vuodelta vihdoin. Heippa! So appetizing. Pork, it's the meat of kings. It's likes wine, his wife sure tastes fine. Just bring some to the picnic, baby. You know you wanna stuff it in my hamper. But please put it in some Tupperware, 'cause I don't wanna be a porky chancer. Let's talk about pork, converse about meat. Veggies need wedges, cut meat can't be beat. Katsokaa, Hessu Järvinen. Missä? Chatis. Tai ainakin siellä on Hessu. En tiedä, onko se no, Hessu se Järvinen se, vai... Se sanoo, että Pimpo on pösilöntit. Kuka muukaan se voi olla? Hessu Hopo. Mä yritin kutsua sitä tänne ihan niin kuin ohjelman puolelle, mutta ilmeisesti se... Olisiko se ollut se, niin tämä se, special guest star? Ei olisi, mutta no, noin... Hetki on säikäinen. Paskana tuolla Järvisenäkin käynnissä homma, että sillä on käytänyt munuaiset väärinpäin aikana pumppaamaan sitä tavaraa päähän, mikä normaali ihmiselle tulee pönttöön. Niin sen takia ei voi osallistua enää näihin normaaleiden ihmisten hommiin. No mäkin mietin sitä, että noinkohan se on liian elitistinen. Että, kymmenen ihmistä tuolla chatissa. Niin kuin, mä oon nauhoittanut jo 5 minuuttia. No niin. Mä mietin vaan tässä, että niinku, ne odottaa, että me aletaan puhumaan. Mitä me ollaan tässä muka tehty? Tää on sitä lähetystä, ikävä kyllä. Se kuulostaa tämmöiseltä liveltä. Sitten se editoidaan semmoisesta. Yrittäkää elää sen. Siellä kukaan mitään editoi. Tai kyllä sä saat editoida, jos sä haluut, mutta en mä ainakaan aio mitään editoida. Saatana sattuu korviin. Joo. Joo. Tuliko tästä niinku jakson nimi? Saatana sattuu korvi. Ehkä se kuitenkaan ei ole joulujaksolle hyvä nimi. Mikä tahansa muu jakso, se olisi saattanut mennäkin ihan hyvin. Mutta... Joo. Live voi heitellä sitten Jeesusläppiä näin. Ehkä niistä joku tarttuu. Tuskin. Tiedätkö, mitä sun pitäisi tehdä? No. Hankkeen itselle smäkki, näin ne ei kuulemma kaadu. Joo, mielenkiintoinen konsepti. en mä tiedä, mä oon kyllä niin tapoihini kangistunut, että en tiedä. Siis voin kertoa vielä tässä ennen kuin varsinainen ohjelma alkaa, että siis tää puhujainkulman... Siis puhujainkulman legendaariset Skype-ongelmat on johtanut jossain vaiheessa siihen, että mä näin unta Skypen päivityksistä. Näin niin kuin unta, että jumaliste Skypeen on tullut päivitys, että ehkä nämä vihdoinkin nämä ongelmat lakkaa. Ja se on jo aika maanista. Ehkä on syytä pitää tämmöinen pieni tauko tosiaan tässä. No ollaanhan me pidetty tässä jo 3 viikkoa. Herranjestas, se on varmaan pitempi tauko kuin se, mikä me pidetään nyt joulun takia. mutta jos luvataan, että jatketaan vasta ensi vuonna. No niin, se on. Itse koska meidän seuraavaksi tulee? Puhujainkulma 57. Nyt täytyy niistä nenä. Lähetikö toi ääni nenästä vai? Ei kun mä otin mikillä tuosta niin oven narina. Mielenkiintoinen ääni kuuluu, kun niistä nokkana. Ai. Tästä ei tule mitään tästä lähetyksestä kyllä tällä kertaa. Nyt ollaan vähän liikaa joutusta klökiä. Koskisuomi.tunk.org.